Middernacht, het begin van zondag 2 oktober. Citydijkers met het NOS-journaal. Kamerleden reageren geschrokken op het vertrek van oud-Kamervoorzitter Ariep uit de Tweede Kamer. PvdA-fractievoorzitter Kuiken zegt dat ze totaal is overvallen door het besluit van Ariep om te stoppen als Tweede Kamerlid. Ze schrijft dat het haar persoonlijk en de rest van de PvdA-fractie veel pijn doet. Ariep maakt haar vertrek bekend in een verklaring op Twitter. Afgelopen week lekte via NRC uit dat het dagelijks bestuur van de Kamer een onderzoek naar haar wil instellen vanwege een mogelijk grensoverschrijdend gedrag. In de verklaring spreekt Ariep van aanvallen op mijn waardigheid. Oekraïense troepen hebben de controle over de stad Liman in het oosten van het land. Een medewerker van president Zelensky heeft een video online geplaatst waarin een groep soldaten zegt de stad te hebben bevrijd. Eerder op de dag zei Zelensky nog dat er nog gevochten werd in de strategisch gelegen stad. Liman werd door de Russen gebruikt als logistiek knooppunt om troepen in de regio te bevoorraden. Duitsland gaat de komende dagen de eerste luchtverdedigingssystemen tegen drones leveren aan Oekraïne. In de afgelopen weken heeft Oekraïne te maken gehad met aanvallen van zogeheten kamikaze-drones die Iran aan Rusland heeft geleverd. Bij die aanvallen zijn mensen omgekomen en is infrastructuur beschadigd geraakt. In totaal levert Duitsland 4 luchtverdedigingssystemen die deze drones uit kunnen schakelen. Dan voetbal. AZ is de nieuwe koploper in de Eredivisie. De ploeg uit Alkmaar won uit bij Groningen met 4-1 en concurrenten Ajax en PSV leden puntverlies. Ajax speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles en eerder verloor PSV met 3-0 van Cambuur. FC Twente tegen Vitesse eindigde uiteindelijk in 3-0. Het weer, alleen in het noorden nog kans op een bui. In de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, grotendeels droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Eustjan Akyol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een prominent, een bijzonder iemand mag ontvangen in mijn eigen woonkamer in Deventer. De mooiste stad van Nederland trouwens, maar dit even terzijde. En vannacht heb ik weer een hele bijzondere gast. Iemand die mij al eerder was opgevallen door haar werk. Zij is emeritus hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde in 1994 op het onderwerp lichaamsbeelden. Eerder schreef zij boeken als Jij bent al mooi en Psychologie van het uiterlijk. En onlangs kwam een nieuw boek, Wie ben ik als niemand kijkt? En daar gaat het vooral over ouderdom. Ik heb het over Lisbeth Woerdman. En daar is mevrouw Woerdman. Hi. Hallo, hi, hoe gaat het? Goed op zich. Oh. Ja, goed. U moest wel even nadenken. Ja, het is al laat, hè? Ja. Dus dan werken die hersencellen niet meer zo optimaal. Is dat zo? Nou, bij jou niet. Heb jij daar geen last van? Nee, ik word juist al scherper in de nacht. Ah. Ja, maar ik zal er rekening mee houden. Jij bent een avondmens. Nou, ik ben vooral iemand met een slaapstoornis. Oeh, wat broert. Ja, even kijken. We gaan hier naar binnen. Gaan we u of je zeggen tegen elkaar? Je. Je? Oké. Okay. Ja. Zeker weten? Ja? Pas op het afstapje, hoor. Ja, ik zie hem. Ik wil namelijk wel u zeggen, maar... Ik heb expres mijn bril opgezet. Oké, nou, dan is het helemaal goed. Pas anders op dacht je. Ik van... Ja. Ik kom natuurlijk op onbekend gebied. Ja, dat snap ik. Het is een beetje donker. En ik dacht met op- en afstapjes. Ja. Nou, hier, we zijn al bijna bij de bank. Zal ik een jas aannemen? Ja, is goed. Dit ik had trouwens een kleinigheid voor je meegenomen. Wat lief. Dat had niet want gehoeven. Ik ben jouw gast. Ja, dat klopt, maar het had niet gehoeven, hoor. Heel lief. Zal ik kijken of zullen we straks kijken? Espresso. Ja. Nou, oh, lief. Hele goede koffie. Nou, dankjewel voor de ochtend. Ik weet niet of je een koffiemens bent. Maar... Ik niet, maar mijn vriendin heel erg. Oh, dus die drinkt eigenlijk voor ons allebei koffie. Die gaat hier van jubelen. Oké, gaan we onthouden. En we gaan hier naar links. Zo. En dan gaan we naar rechts weer. Even kijken. Wat zal ik nu inschenken? Kopje thee zou ik wel lekker vinden eigenlijk. Ga ik regelen. Ik heb zo'n heel mooi apparaat hier. Zo, kijk gerust rond hoor. Was je wel eens eerder in Deventer? Ja, ik heb 2 vriendinnen hier wonen. Oké. Okay. Dus ik kom niet zo gek vaak, maar ik vind het wel een fijn stadje eigenlijk. Ja. Die vriendinnen, dat zijn vriendinnen van vroeger? Of, Nou, eigenlijk is de ene een oud-studente van mij. Oh ja. En ik heb... je hebt elk jaar wel dat 1 of 2 studenten eruit springen. Hè, waar je wat meer mee hebt. Persoonlijk ook, ja. Precies. En sommigen blijven kleven. Mm-hmm. Die blijven gewoon en die worden op een gegeven moment vrienden. En zij is er één van. Oké, bijzonder. Ja. Thee, voorkeur voor smaak? Iets eenvoudigs, zoals Earl Grey of zo. Ja, dat is ook mijn... Die heb ik hier ook staan. Ja. Die kan ik altijd wel drinken. Zo. En ik vind dat Deventer hele mooie winkels nog heeft. Ja. Een aantal echt van die originele... Precies. Hele mooie schoenenzaken hebben jullie, vind ik. Niet de ketens per se, maar meer de authentieke... Ja. Eenpitters, ja, dat klopt. Die doe ik hier. Deze pak ik wel zo. Ik neem het boek ook mee. En dan gaan wij... Hier had ik bedacht dat jij kan gaan zitten. Hier. Zo. Oh, sorry. Dan heb je ook mooi uitzicht heb je dan vandaar. Oh ja, ik dacht juist, als ik nou met mijn rug naar het... niet naar buiten kijk, word ik ook niet afgeleid. Ja, zoveel gebeurt er nu niet. Volgens mij is het weer gaan miezeren of zo. Nou, er was net wel een beetje reuring. Oké. Okay. Ja, om 2 uur begint het echt. Dan gaan ze knokken en alles doen hier. Dan is het... Dat was nu al een beetje. Net. Ja? Ja. Ben je dan geïntimideerd als je dat ziet? Nou, het is niet mijn favoriete bezigheid. Het kan best eng overkomen, vind ik. Ja. Ik loop er wel graag met een bocht omheen. Ja. Er zijn ook mensen die daar juist een soort van kick van krijgen. Die dat altijd heel interessant vinden. Nee, van wat dat heb ik zeker niet. Nee, zeker niet. Als mensen zo gedronken hebben, dan valt er ook geen zinnig woord te zeggen. En ik moet zeggen, op dit tijdstip is het wel meer dan drank. Ja, denk ik ook. Valt mij op als bewoner van dit plein. Ja. Je moest net even nadenken toen ik vroeg hoe het met je ging. Is dat omdat er ook dingen spelen of zo? Of... Nee, het is meer een combinatie van... Ja, het is heel spannend dat mijn boek uit is. Ja. En dat ik op allemaal plekken kom door dat boek... Ja. Waar ik normaal nooit kom. Ja. Dus, en ik lig... ik ga meestal vrij vroeg naar bed. Mm-hmm. Ja. Dus dit is al best laat dat voor mij. Dat snap ik. Ja. Ik ga er rekening mee houden. Het boek kondigde ik net aan toen jij nog aan het wachten was op mij. Ja. Wie ben ik als niemand kijkt? Ja. 2 eerder werken van je kende ik toevallig al... omdat mijn vriendin bewonderaar is van je werk. Dus, nou, leuk. Ja, dus die was ook heel blij dat je kwam. Die had ook al gelezen voor mij. Dit boek gaat meer... Ik doe het veel... Echt te kort, maar even voor de luisteraars die het nog moeten gaan lezen. Ja. Dit is even een volgende halte. Misschien ook wel een laatste halte. Nee, niet zo. Dit gaat over ouderdom. Ja. Ja. Omdat dat onderwerp steeds relevanter werd ook in jouw leven, denk ik. Hè? Ja. Wat zijn de momenten dat je merkte... ik ben nu... het stadium van de ouderdom, daar ben ik nu, daar bevind ik mij nu in. Zijn dat momenten steeds? Of hoe werkt dat? Toen ik 19 was en 20 werd... Mm-hmm. Toen dacht ik dat ik al het bejaardendom binnenkwam. Mm-hmm. 20 vond ik al zo oud. Echt waar? Maar dat viel reuze mee in het echt. Maar het was meer zo het getallen. Ja. Maar... Het wonderlijke was toen ik op mijn 55ste oma werd... Ja? Toen had ik helemaal niet het idee dat ik oud was. En ik vond het ook helemaal niet erg, ik vond het geweldig leuk. Maar ik werd ziek op mijn 63ste, als ik me niet vergis. Ja. En ik had het geluk gehad tot dan toe behoorlijk gezond te leven. Ik was nog nooit echt ziek geweest. Nee. En toen heb ik wel ervaren, en zeker omdat ik behandeld werd met chemo en bestralingen. Mm-hmm. En daar werd ik zo ziek van, dat ik dacht van, oh, als ik 80 ben, moet ik me waarschijnlijk ongeveer zo voelen. Ja, ja. Dus ineens donderde ik echt zo, zo naar beneden. Ja. Met name door de waanzinnige afname van energie. Dat is gewoon niet voor te stellen. Maar is dat dan fysieke energie of ook geestelijke energie? Allebei. Allebei. Synchroon allebei. Eigenlijk op dat moment. Ja. Wat is erger? Nou, ik ken ook wel periodes in mijn leven van grote somberheid, om maar even zo uit te drukken. Ja. Nou, dat is ook zeker geen pretje. Nee. Maar die combinatie van en psychisch en lichamelijk weinig kunnen, dat brengt je wel bij een punt van hele diepe afhankelijkheid. Mm-hmm. Je zei, ik ken die periodes ook wel van somberheid. Volgens mij moeten we even voor de luisteraars ook, want je hebt dit verhaal wel eerder verteld en ook over geschreven, maar om even neer te zetten, het staat ook trouwens in het boek, even neerzetten. Is dat per se dat je ook een sombere inborst hebt, dus dat het intrinsiek is? Of heeft dat toch met jouw jeugd te maken die, het was geen ponykamp, laat ik het zo zeggen. Ik ken mijzelf ook als kind, ja, met een melancholische inslag. En dat is dat je een beetje zo aan de rand staat van de speelplaats en zo naar de andere kinderen kijkt. Ja, en wat zag je dan als je keek naar die andere kinderen? Of wat voelde je? Vind ik heel moeilijk terug te halen, maar het is meer een soort gevoel van dat zij heel makkelijk zichzelf konden vergeten. Mm-hmm. Dat zij heel makkelijk konden spelen. Dat snap ik. Ik vraag dit ook omdat ik dit enigszins herken. En ik was ook een jongetje dat dan keek naar de kring. En bij mij was het vaak onvermogen om mee te kunnen doen. Oké. Dus vandaar dat ik. Maar het kan ook anders, want naarmate ik ouder werd, dan zag ik ook kringetjes. Maar dan was het meer een afkeer van die mensen. Dat vond ik. Ik vond hen conformisten dan. Dat dacht ik dan. Dat was weinig eigenheid. Dus, maar jij weet niet zo goed wat dat bij jou was. Nee, ik vond het ook wel, en dat vind ik nog steeds. Ik functioneer denk ik best goed op me up. Mm-hmm. En dan het liefst met één mens. Zoals wij nu zitten, dat vind ik prettig. Ja, want op het moment dat er meer mensen bij zijn, wordt het gevaarlijker? Of is de controle misschien, die kan dan weg zijn? Ik vind het ook vaak naar beneden nivelleren. Dus dan wordt het oppervlakkiger. Mm-hmm. Dan wordt het heel snel een beetje sociaal praatje. Ja, beleefdheidspraatjes, koetjes en kalfjes. Ja. Waar de verdieping ontbreekt. Ja. Maar weet een kind van 5, 6 dat al? Nee, dat denk ik niet. Daarom vind ik het ook heel moeilijk om precies daar woorden aan te geven. Ja. Ja. Maar het is wel iets wat je voelt. Ja, het is meer een soort gevoel van beschouwen. Mm-hmm. Zo van een soort verbazing. Gewoon mijn plek niet weten of voelen in de wereld. Mm-hmm. Zoiets is het meer. Ja. Ik weet niet of ik er zoveel bij dacht toen ik zo klein was. Maar wel iets bij voelen. En gevoelens zouden kunnen zijn, ik zit te denken, onbegrip zou een gevoel kunnen zijn. Je zou je een beetje verwezen kunnen voelen daar zo in die omgeving. Of misschien ongewenst. Zaken als deze, waren die aan de orde? Ja, dan zou ik in eerste instantie kiezen voor verweest. Dus dat is wel ook het verhaal wat ik aan mezelf vertelde. Mm-hmm. Om het gevoel wat ik had vorm te geven. En dat was het verhaal dat ik dacht dat God mij in het verkeerde gezin had gezet. Ja. En dat ik dacht, deze mensen zorgen voor me. Mm-hmm. En dat doen je ze ouders? Mijn ouders, dat doen ze best aardig. Ja. Maar mijn echte ouders die komen me gewoon wel een keer ophalen. Ja. Voor de mensen die nu luisteren en denken van... oh, dit is een gebbetje of zo. Jij dacht dit echt, hè? Ja. Jij dacht dit echt. Ja. En dat heb ik best lang gedacht. Wel tot een jaar of 10, 11. Ja. En op een dag durfde ik het aan mijn moeder te vragen. Mm-hmm. Dat ik echt met trillende stem tegen haar zei van... je kan het nu wel tegen me zeggen. Dus zij kijkt mij heel stom aan. Ze zegt, wat bedoel je? Ik zeg, nou, dat ik niet jullie kind ben. En dat mijn echte ouders mij opkomen halen. Mm-hmm. Mijn moeder zei, wat ben je toch een raar kind? En ze ging haar trouwboekje zoeken. Ja. Daar staan dan de kinderen in. En dat liet ze aan mij zien. Ja. Maar dat overtuigde mij absoluut niet. Nee. Ik dacht, ach, nou, ze wil het nog niet zeggen. Maar dan moet dat zo diep hebben gezeten... dat gevoel van je verwijderd voelen ook van de mensen... die dan toch de dierbaarste mensen ook moeten zijn in je leven. Dat je zelfs op dat moment niet overtuigd was van haar bewijsvoering. Nee. Om het zo te zeggen. Ja. Ja, want het was wel iets wat ik heel aangrijpend vond. Wat ik las in eerder werk ook, denk ik. Stond ook in dit boek. Namelijk dat genegenheid, fysieke genegenheid, nabijheid. Dat heb je wel gekend in het begin van je leven. Alleen dat kan je natuurlijk niet heel actief herinneren. Nee. Door middel van, zeg maar, dat jij als kind op de schoot zat van je moeder... Mm-hmm. En dat ging een poos goed, om even zo te zeggen. Maar op een gegeven moment veranderde dat. Misschien moet je even uitleggen hoe dat precies zat. Ik was de oudste thuis. Mm-hmm. Dus ik was het eerste kind. Ja. En uiteindelijk hebben mijn vader en moeder 5 kinderen gekregen. En ik heb 4 broertjes onder mij. En toen ik... nog geen anderhalf was. En het waren 5 kinderen in 6 jaar. Dus mm-hmm. we zaten heel dicht op elkaar. Mm-hmm. Het broertje wat onder mij kwam... die kwam dan op de wereld dat ik nog geen anderhalf was. Mm. Dus toen ik anderhalf was, toen was ik groot. In de beleving, blijkbaar, van mijn moeder. Ja. Ja. Ja, nee, maar ik las dus een verhaal dat zij jou knuffelde wel. En dat ze dan ook aankeek. Nou, ik heb maar anderhalf jaar heeft ze... En ik weet zeker dat dat waar is. Want anders dan had ik in de inrichting gezeten, denk ik. Hè, in plaats van hoogleraar te worden. Ja. Nou, ja, in de inrichting gezeten. Dus ik denk dat ik als baby, als heel klein kind, dat ik gekoesterd ben. Dat ik een soort... mijn moeder is een hele goede moeder voor baby's. Ja. En anderhalf jaar was je geen baby meer? Nee. Alleen wat ik heb gelezen in je werk is dat jij later hebt begrepen... Dat jij als baby, peuter, op een gegeven moment haar hebt aangekeken... op een bepaalde manier, waardoor zij het gevoel kreeg... dat jij als peuter haar doorhad. Ja, haar zag. Ja. Haar zag. Ja. En haar zien betekent in deze context dan... Want zij voelt daar kennelijk bij iets bij. Wat was het dan in haar wat niet... Dat weet ik natuurlijk niet. Maar mooi was het niet in elk geval. Het was voor haar bedreigend. Ja. Ja, het was voor haar bedreigend. Want als ze het mooi had gevonden, had ze gezegd... waarschijnlijk, jij blijft naar me kijken, want natuurlijk, je ziet iets prachtigs. Natuurlijk, dat doen mensen toch, die echt diep van elkaar houden. Mm-hmm. Dat je elkaar juist echt aankijkt, elkaar in de ogen kijkt. Ja. Hè? En dat is heel fundamenteel. Dus dat is op een of andere manier is dat van de een op andere dag... is dat veranderd. Mm-hmm. En ik weet dat alleen maar omdat ik toen ik groter werd... Mm-hmm. Eindeloos probeerde te snappen waarom ik me voelde zoals ik me voelde. Mm-hmm. En mijn moeder heeft mij dit zelf verteld. Want anders, ik kan het als anderhalfjarige echt niet weten. Nee, natuurlijk niet. Nee. En hoe oud was je toen ze het aan jou vertelde? Ik denk al dik in de 30 of zo. Daar is ze lang mee gewacht. Ja. Ja. Weet je waarom ze het wilde vertellen? Nee, ik was diep dankbaar eigenlijk dat ze het vertelde. Ja. Want toen zij het vertelde, dat klinkt misschien voor jou raar in je oren. Want jij zegt, toen jij het las, raakte jij ontroerd. Maar toen ik het hoorde, mm-hmm. werd ik heel blij van. Mm-hmm. Blij in de zin van dat het gevoel wat ik altijd had, dat dat klopte. Ja, niet specifiek het gevoel van dat je zeg maar een onwettig kind, of hoe je het ook wil noemen, van je hoorde niet dat gevoel, kind, ja, nee. Zoiets, maar in elk geval dat ik me niet gezien voelde. Ja, dat, je voelde je niet gezien, ja. Inderdaad. Ja. Is het denk je toevallig dat het later ook je professie is geworden om dit je schud? Nee, dat, nee. Het is een soort wonder van het leven. Want het is nu pas, daarom vind ik deze levensfase ook zo interessant. Mm-hmm. Het lijkt net of ik nu pas wakker word. Ja. Alsof ik nu ineens allerlei brokstukken die eerst helemaal rommelig door elkaar lagen in mijzelf, hè, ja. Die zijn op een of andere manier nu op zijn plek gevallen. Ja. Maar nu pas, zeg je? Ja, op deze leeftijd. En hoe kan het dat je deze leeftijd moest bereiken? Ik kreeg die brokstukken gewoon niet bij elkaar. Die stonden gewoon. Ik bedoel, ik ben een arbeiderskind en ik werd hoogleraar. Ja. Nou, die twee dingen, die krijg je al bijna niet bij elkaar in één leven. Ik zeg altijd, ik geloof niet in reïncarnatie, behalve dan tijdens het leven. Mm-hmm. Hè? Want zo heb ik het zelf ervaren. Ja. Ja. Dus ik heb me wel ontwikkeld. Maar niet al de brokken liepen niet gelijk mee, natuurlijk. Als ik even mag projecteren. Ik ben ook arbeiderskind, gastarbeiderskind. Ja. Ik ben niet hoogleraar, maar ik denk wel dat ik een soortgelijk proces heb doorgemaakt als het gaat om ontwikkeling en zelfreflectie. Zeker. En bij mij werd het vrij snel duidelijk waar die brokstukken vandaan kwamen. Ja. En terwijl ik er niet voor heb doorgeleerd of zo, maar op een gegeven moment gaan je ogen open en je begrijpt de dynamiek. Je begrijpt ook bijvoorbeeld een trauma van een vader en een moeder. Zeker. En waarom dat op een generatie wordt doorgegeven. Ja. Maar bij jou ging dat niet iets minder snel, laat ik het zo zeggen. Ja, het ging uitermate traag. Ja. Ja. En wat waren de eerste prikkels? Tenminste, dat zijn natuurlijk hele processen. Het is niet zo dat je even iets aankijkt en het allemaal begrijpt. Maar wat waren de eerste prikkels waardoor je die brokstukken dichter bij elkaar ging krijgen? En dat je het bij elkaar kon lijmen? Of misschien wel specifiek één thema als het ging om jouw eigen persoonlijkheid. Dat je dacht van, hey, wacht eens even, dit komt daar vandaan. Nee, dat is ook niet een hele mooie rechte lijn. Nee, ook niet. Nee, ik denk wel, wat voor mijn ontwikkeling heel belangrijk is geweest, is het lezen. Lezen van boeken? Ja. Ja. Ja. Ja. Het lezen is voor mij, als je mij vraagt, wat ben je? Ja. Of wie ben je? Dan zou ik echt kunnen zeggen, ik ben een lezer. Ja. Echt, dat is zo'n lijn door mijn hele leven die continu is gebleven. En door te lezen, ook echt grijs en groen, alles door elkaar, openden zich nieuwe werelden. Mm-hmm. Want ik, als arbeiderskind, zonder televisie, zonder internet, bestond mijn wereld uit vier straten. Ja. Ja, dat herken je. Zeker, je leeft gesegregeerd. Ja, precies, totaal. Dus ja, ik had helemaal geen idee wat je kon worden of wat er voor andere mogelijkheden waren. Ik was nooit zelfs in een andere stad geweest of in een ander dorp of niks. Als kind van postbode dacht je niet, ik word later professor? Nee, werkelijk niet. Nee, nee. Nee. Nee. Dus eigenlijk zeg je van, ten eerste, ik parafraseer nu even, of tenminste, ik interpreteer. jouw karakter is mede, of misschien voor een groot deel, vormgegeven door de literatuur die je hebt gelezen, fictie, ja. Non-fictie door elkaar. Echt alles, ja. Ja. En nog later, of misschien is dat toen ook al ingezet, dat je de wereld ging begrijpen, is ook dankzij de boeken die je tot je nam. Ja. Dat is natuurlijk iets prachtigs ook, hè? Zeker, daar ben ik ook zielsgelukkig mee. Ja, bibliotheken zijn nog steeds mijn lievelingsplekken. Ja. Ook om de reden dat het nog even weinig plaatsen is waar alle soorten mensen elkaar ontmoeten. Daar zit een zwerver een krantje te lezen. Ja. Daar zit een hele deftige mevrouw met een hondje. Ik verzin maar wat. Ja, nee, ik snap het. De studenten zijn er aan het studeren. Ja. En de kinderen zijn er bezig om te spelen. Ik vind het een fantastische plek. Ja. Ik denk, samenleven, dat is zoals het in een bibliotheek gaat. Mm-hmm. Ja. Ja. Hey, dat is wel interessant. Ook natuurlijk vanwege het verhaal dat je vertelt van een arbeiderskind opklimmen naar professor. Ja. Maar goed, dat is één deel van het verhaal. Dat is een waanzinnig knappe prestatie. Ook met alles wat je hebt geschreven en gedaan. En dan nu is er dus dit boek. Ja. En dan wordt de aandacht een beetje verlegd naar het ouder worden waar we het over hadden. Ik vroeg me af. En misschien is het wel een totaal overbodige vraag, omdat ik het antwoord wel zelf kan invullen. Maar ik las het zo en ik dacht, en dan zeg je misschien ook wel een beetje van, ouder worden is voor mannen anders dan voor vrouwen, hè? Mm-hmm. Op welke manier is het anders? Nou, met name als we het over het uiterlijk hebben. Alleen het uiterlijk? Ja, niet alleen, maar de grote rol van het uiterlijk en schoonheid voor vrouwen. Ja. En het ouder worden is voor heel veel vrouwen een heel lastig ding. Hè? Als je identiteit hebt gebouwd rondom je uiterlijk, dan is het heel lastig om ouder te worden. Ja. Merkt je dat ook zelf? Dat heb ik zelf persoonlijk niet zo. Mm-hmm. Nee. Mijn uiterlijk is nooit zo'n grote hoeksteen geweest voor wie ik ben. Helemaal niet? Je was nooit. Nou, helemaal niet. Ik ben natuurlijk niet. Ik sta niet buiten de wet, maar. Nee. Maar. Nee, ik had genoeg chance en genoeg keuze. En, ja, en je werd nagefloten? Ja. Maar dat hield op een gegeven moment op. Ja, maar voor mij persoonlijk maakt dat niet zo. Dat is niet mijn persoonlijke lijn. Nee. Het is meer dat ik vrouwen die daar wel problemen mee hebben graag wil bemoedigen om daar niet zo mee bezig te zijn. Nee, dat begreep ik. Maar vandaar dat ik wel even met persoonlijke lijn wilde beginnen. Want ik dacht van, oké, jij hebt daar inderdaad geen moeite mee. Maar je constateert dat heel veel andere vrouwen daar wel moeite mee hebben. Want de titel is niet voor niets. Wie ben ik als niemand kijkt? Ja. Alsof eigenlijk hele zijn wegvalt op het moment dat je ouder wordt, terwijl je nog wel bent. Zeker. Maar in mijn eigen leven speelde bijvoorbeeld wel mee dat ik met pensioen ging. Ja. Want ik heb iets van 30 jaar op de universiteit gewerkt. Ja, en dat was precies in die stomme coronatijd. Mm-hmm. Dus ineens, alles ging dicht, hè, de universiteit. Mm-hmm. Ik kon geen afscheid nemen. Al mijn spullen stonden daarna gewoon. En van de een op de andere dag moesten we allemaal binnen blijven. Kon ik mijn kleinkinderen niet zien. Ik had leuke ideeën over wat ik allemaal zou gaan doen als ik daar weg was. Dus ik kwam in een soort niemandsland terecht. Mm-hmm. Dus voor mij was dat het verlies van mijn werk. En ik denk dat ik dat eerder deel met veel mannen. Mm-hmm. Was voor mij heel ingrijpend. Van heel lang. Ik was ook opleidingsdirecteur van psychologie. Ja. Dus je staat de hele dag in het centrum van de aandacht. Als je op de wc staat, dan vraagt iemand nog, hey, goed dat ik je zie, kan ik even dat en dat vragen? Ja, ja. En ineens is er helemaal niks. Ja, maar dat is. Dit is ook status natuurlijk. Zeker, zeker, ja. Ook. Ja. Ja, ja. En maar ook, ook gewoon je invulling van je leven. Mm-hmm. En ineens was er niks. Ja, en nou, er is natuurlijk nooit helemaal niks. Jij bent er dan nog. Ja. En dan moet je je opnieuw gaan verhouden tot jezelf. Precies. En dat bleek toch wel ingewikkeld te zijn. Ik vond dat best ingewikkeld, ja. Ik moest best een beetje knokken om niet weg te zakken in somberheid en in een soort lethargie van... Nou ja, wat doen andere mensen in godesnaam als ze de hele dag thuis zijn? Ja, en hoe ver gaat die somberheid? Nou, ik ben niet meer zo diep gegaan als toen ik jonger was. Kon ik wel echt diep zitten. Mm-hmm. Ja, dat sta ik mezelf toch niet meer toe. Ga ik toch maar gewoon een pan soep maken of ja, iets doen. Ja, iets in de tuin of zo. Ja, precies. Ja. En, want inderdaad, dit is niet per se een persoonlijke relatie van hoe jij het hebt ervaren. Maar je merkt, je ziet dat heel veel vrouwen hiermee worstelen. Ja. Maar je zet je ook een beetje af tegen het beeld van de vrouwen dat er is. Dat klopt, hè? Ja, met name het beeld over oudere vrouwen. Precies. Wat staat je daar precies aan tegen, aan dat beeld? Nou, dat het alleen maar een heel negatief beeld is. Zo van... een soort onzichtbaarheid. Je wordt ineens onzichtbaar als oudere vrouw. Mm-hmm. En dat is dan nog niet... Ja, dat zou ik kunnen zeggen, onzichtbaar is een soort neutrale term. Ja. Maar... er worden termen gebruikt als afgeleefd, nutteloos, lelijk per definitie. Mm-hmm. Ja, dus die combinatie van nutteloos, lelijk, afgeleefd, dik ook meestal. Blijkbaar is een soort beeld van... Ja, heel negatief. En dat is best wonderlijk, want we zijn natuurlijk nog nooit zo oud geweest. Mm-hmm. We worden, zeker als vrouwen... worden we behoorlijk oud. En dan ook nog relatief gezond. Mm-hmm. Hè? Zo tussen je 60ste en 75. Is een hele grote groep hartstikke gezond en vitaal. Mm. Dus ik denk dat we daar opnieuw met elkaar over na moeten denken. Of kunnen denken. Hoe gaan we die tijd nou op een zinnige manier besteden? Voor de vrouwen zelf, maar ook voor de samenleving. Ja, maar wie doet dat? Wie creëert dat beeld van die oudere vrouw? Ik denk voor een deel... Ja, de wereld van de reclame, van de vrouwentijdschriften. Waarin vrouw zijn onze tijd zo sterk gekoppeld is aan seksuele aantrekkelijkheid. Mm-hmm. Nou, seksuele aantrekkelijkheid is weer gekoppeld aan jong zijn. Mm-hmm. Als je dat dus niet meer bent, dan val je eruit. In de wereld van de beelden. En kunnen we zeggen, dit is een beetje een gemene vraag misschien... Ja, je knijpt je ogen ook een beetje dicht. Dus ik denk, ik ga een beetje naar achteren zitten. Ik wil op zoek gaan naar de juiste formulering... want misschien komt het straks over alsof ik dat zelf vind. Maar zouden we kunnen constateren dat het ook feitelijk zo is... dat vrouwen in de ogen van veel mannen bijvoorbeeld... Uh-huh. Echt minder aantrekkelijk worden. Om niet alleen puur uiterlijk, maar ook om iets mee op te bouwen. Om mee verder te gaan. Want je zou, ja, dat is toch een cliché van een man in een midlife crisis, dat hij dan op zoek gaat naar een jongere vrouw inderdaad. Ja. En nooit naar een oudere vrouw. Nee. Dus er is iets aan de hand in onze hele manier van denken. En nog steeds denk ik wel. Een masculine wereld waar we in leven, niet alleen een masculin land... waardoor dit ook wordt gecultiveerd natuurlijk. Zeker. En dan vraag ik me af, hoe kan je dat doorbreken? Nou, mijn oproep ligt in eerste instantie gewoon bij de vrouwen zelf. De vrouwen moeten het doorbreken? Ja, bij de vrouwen zelf. Ik bedoel, dat sommige mannen zo denken... ik denk nog niet eens iedereen. Want in het echte leven werkt het zo natuurlijk niet, hè? In de wereld van de beelden wel, maar in de echte wereld toch niet. Leg ze uit. Ik denk dat zelfs mannen graag een partner willen hebben. Zelfs mannen, ja. Nou, dan gaan we het even scherp zetten. Ja. Een partner willen hebben waar ze echt contact mee kunnen hebben. Mm-hmm. Ik denk dat het leuk is, hè, het oude beeld is van mannen lopen op straat met een mooie vrouw en dan stijgen zij zelf in de hiërarchie van mannelijkheid. Ja, zo werkt dat aan de buitenkant, blijf ik toch zeggen. In het echt heb je daar, als je binnen bent in je huis, natuurlijk helemaal niks aan. Die man ook niet. Nee. En dus in die zin denk ik altijd, het is echt een heel groot verschil in de wereld van de beelden, hè, mm-hmm, die aangeboden worden, en toch de macht die wij zelf als individuen hebben, mm-hmm, om niet in die beelden te leven, mm-hmm, maar gewoon te kijken van, ja, wie ben jij? Kunnen wij iets hebben met elkaar? Gaat het stromen tussen ons? Mm-hmm. Of blokkeren wij elkaar? En als we elkaar dan wel aan blijven kijken, mm-hmm, zoals wij nu ook doen, ja, dan doet leeftijd er eigenlijk ook helemaal niet zoveel toe. Nee, ik ben het helemaal met je eens, hoor. En ik volg je ook tegelijkertijd. En jij hebt hier ook over geschreven. Als het gaat om lichaamsbeelden. Mm-hmm. We leven natuurlijk wel, als ik luister naar jouw pleidooi, niet in de ideale tijd daarvoor, hè? Nee, zeker niet. Als het zeker gaat om de Instagram-cultuur en de TikTok-cultuur, waar toch uiterlijk vaak doorslaggevend is, zeker, zelfs om succesvol te zijn op die verschillende podia. Ja. Ja. Dus dan vraag ik me wel af, ook toen ik het las, en ik begrijp het heel goed, en zeker nu ik naar je luister, van, ja, dat is bijna een wedstrijd die je niet kunt winnen, voor zover je het een wedstrijd dat kunt weet noemen. Ik, nee, dat ben ik niet met je eens. Omdat ik toch denk, kijk, voor de jonge mensen vind ik het een groot probleem. Ja. Want die groeien op in deze wereld van die beelden. Mm-hmm. En als zij niet genoeg tijd doorbrengen gewoon in de zintuigelijke wereld, mm-hmm, dan kunnen zij helemaal denken dat de echte wereld net zo is als de wereld van de beelden. Ja. Maar iedereen die, nou, 30 is en ouder, die heeft ook ervaringen van diepe vriendschappen. Mm-hmm. Van liefdes, van zorg voor elkaar, van elkaar helpen. Kom op. En dan donderstraalt het niet, mm-hmm, hoe je eruit ziet. Dus ik ben niet zo negatief erover. Mm-hmm. Ik zie ook bij een groep jonge mensen, met name die zich bezighouden rondom het klimaat. Ja. Vind ik een hele interessante groep. Ja. Dat is ook bij de meisjes een groep van die zich bijvoorbeeld ook niet zo op willen maken. Of op alle niveaus proberen duurzaam en een beetje goed te leven. Ja. En ik denk, ja, die moraliteit, mm, hè, van goed willen leven, zowel voor jezelf, voor elkaar, als de ons omringende wereld. Ja, ik vind dat toch iets heel intrinsiek menselijks. Mm-hmm. En dat wordt niet aangemoedigd, hè, als je heel veel in die wereld van de beelden zit. Ja. Maar toch denk ik elke keer, toch, als je wat trouw bent aan jezelf en dat wat je voelt, dan weet je toch dat dit echte contact, ja, veel fundamenteler is dan alleen maar jezelf tentoonstellen. Mm-hmm. En dan zit je s'avonds alleen op de bank mooi te wezen. Ja. Wat trouwens natuurlijk ook heel arbitrair is, of dat mooi is. Want dat is natuurlijk bepaald door. Maar om even terug te komen, voor mij om het goed te begrijpen, we hebben ook beeldcultuur gehad en Instagram. Dat zei ik dan. Kijk, dat zijn meisjes, vooral jonge vrouwen doen dat, mannen ook trouwens. Maar laten we even ons beperken tot vrouwen, meisjes, omdat het ook over wat oude vrouwen straks gaat. Op het moment dat je, want dat gebeurt, daar heb je ook over geschreven, zoveel aan jezelf laten doen ook. Waardoor bijvoorbeeld je expressie ook verdwijnt. Eigenlijk ben je dan niet meer jezelf. Nee. Dat klopt, toch? Ja. Ben je dan eigenlijk van binnen ook niet meer jezelf, of alleen niet meer van buiten jezelf? Nou, dat binnen en buiten heeft een hele nauwe relatie, hè? Mm-hmm. Wij hebben elkaar nooit eerder gezien. Tenminste, ik zie jou in het echt voor de eerste keer nu. Mm-hmm. En wij doen allebei ons best, om heel goed naar elkaars gezicht te kijken. En dat doen we om te voelen van, hey, snap je me een beetje? Of moet ik nog iets uitleggen? Of gaat het nog goed? Als jij helemaal gebotoxed hier zou zitten, kan ik jou niet lezen. Dan kan er niks tussen ons ontstaan. Nee. Het enige wat ik dan zou kunnen doen is je eventueel bewonderen. Hè, omdat er geen enkel oneffenheidje te zien is. Nee. Maar meer niet. Je zou een frons niet kunnen zien op het moment dat jij iets zegt. Nee, of dat jij je zorgen maakt of wat jij bedoelt. Dat lezen van mekaars gezicht is ontzettend belangrijk tussen mensen. Dus op het moment dat dat gezicht strak staat, is er geen echte communicatie meer mogelijk. En dat betekent ook van binnen dat degene met dat strakke gezicht, ik probeer het ook wel eens te voelen, hè, door mijn gezicht dan zo te houden. Ja. En dat geeft iets heel, ik heb dan het idee dat mijn IQ zo cijfertje of 20 zo naar beneden gaat. Zelf toch niet, maar ik begrijp wat je bedoelt. Je snapt toch wat ik bedoel? Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Maar dan ik vind het al heel interessant. Dit is even een zijweggetje hoor. Maar heel veel mensen doen nu, jonge vrouwen doen nu iets aan zichzelf. Mannen ook trouwens, hè, nogmaals. Maar het kan ook gaan over tatoeages. Het kan inderdaad gaan over fillers, borstvergrotingen. Waar we net over hebben, botox, et cetera. Maar dat neem je de rest van je leven mee. Ja. En stel je laat het doen als je 25 bent en dan ben je op een gegeven moment 75. Maar waar kijken we dan naar? Kijken we dan naar de persoon, die 75-jarige, die ook echt die persoon is op dat moment? Of kijken we dan naar die 75-jarige als de jonge vrouw die ze was op haar 25ste? Wie zien we dan daar eigenlijk? Want je kan het niet meer allemaal rechtzetten wat je hebt gedaan. Nee. Ik weet niet of ik je helemaal goed snap. Ja. Maar wat ik eigenlijk de tragedie van dit hele spel vind, dus van als je jezelf niet durft te laten zien, hoe je op dat moment voelt, hoe het met jou gaat, dan kun je ook heel moeilijk echte ervaringen opdoen waar je iets van kan leren, waardoor je bijvoorbeeld zelfvertrouwen opbouwt. Wat ik bedoel, om het even te verduidelijken, want ik vind het interessant. Ik noem het even verminken, hè, dat is gechargeerd. Je hebt jezelf verminkt op je 25ste. Nogmaals mijn woorden, hè. Andere mensen vinden het misschien prachtig. Maar er is geen weg meer terug. Nee. Dus je kan zeggen, ik voelde mij toen zo op mijn 25ste, maar ik voel mij misschien anders op mijn 75ste. Als het puur om expressie en alles gaat. Dus wat je verbaal zegt en je intellectuele ontwikkeling, daar heb ik het niet over. Maar dat kun je niet meer ongedaan maken. Nee. Dus dat is wat ik bedoelde eigenlijk. Ja, we weten het nog niet, hè, want die technieken zijn nog heel jong. Ja. Dus ik denk niet dat er nu al iemand is die 50 jaar geleden dat gedaan heeft. Dus toen in de 20 was en nu in de 70. Dus feitelijk weten we het niet. Nee. En als je zo de losse pols een inschatting zou moeten maken, denk je dat die mensen dan nog net zo gelukkig zijn als nu? Nou, het is sowieso de vraag of je gelukkig wordt van cosmetische ingrepen. Dat is een interessante vraag. Wat denk jij? Ik denk namelijk van niet. Ik denk dat het per definitie je zelfvertrouwen ondermijnt. Ik heb een haartransplantatie gehad. Okay. Ik zou anders kaal geweest zijn nu. Okay. Ik ben er wel gelukkiger van geworden. Oké. Daar is trouwens wel ook onderzoek naar gedaan. En dan zie je in die onderzoeken dat mensen die één ding hebben gedaan, waar ze ook echt aan geleden hebben, die kunnen daarvan opknappen. Maar als je dus met botox en met fillers, moet je dat de hele tijd blijven doen, want dat is niet iets eenmaligs. En ook als je eenmaal met iets begint in je gezicht, dan vallen andere dingen veel meer op. Dus die moet je dan ook op een gegeven moment gaan doen. Ja, en dan kom je op de verkeerde weg terecht. En de verkeerde weg is de weg van de onverzadigbaarheid? Nou ja, dat. En dat je... Misschien moet ik het uitleggen aan mensen die veel geld hebben. Ja. Die weten ook vaak niet waarom andere mensen met hen om willen gaan. Dat geld kan er heel erg tussen gaan zitten. Mm-hmm. Als jij zogenaamd behoort doordat je heel veel cosmetische chirurgie hebt gedaan, en laten we er even van uitgaan dat het fatsoenlijk is gebeurd. Hè? Dus niet van die duklippen, maar gewoon dat het... Ja. En daar is... Iets van hofmakerij, seksuele spanning. Dan weet je dus niet of het alleen om dat zogenaamde gave gezicht is... of om jou. Ja. Ja. Ja. Dus wat ik probeer te zeggen, het vergroot je onzekerheid... terwijl je denkt dat je er minder onzeker van wordt... Ja. Maar je weet dat je vals spel speelt. Ja, en tegelijkertijd vraag ik me af of dat voor iedereen uitmaakt. Nee, voor sommige mensen die misschien... Ja, ik kan me dat persoonlijk heel moeilijk voorstellen. Ja, ja. Maar... Nee, maar goed, we hadden het even op Instagram. We zien heel veel foto's van mensen op Instagram... Ja, van wie jij en ik waarschijnlijk denken... Wow, god, wat een gedrochte. Ja. En wat zonde dat je dit jezelf hebt aangedaan... Ja. Maar terwijl die mensen zelf heel blij daarmee zijn. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ik vind dat heel oninvoelbaar. Ja. Dus... Ik wil even terug naar het thema van dit boek. Wie ben ik als als niemand kijkt? Trouwens, dames en heren, u luistert naar Lisbeth Woerdman. Een andere kijk op de ouder wordende vrouw. Mm-hmm. Je hebt er natuurlijk net al iets over gezegd... van hoe we dan zouden moeten kunnen kijken... Je hebt ook gezegd, en dat vond ik wel... Het is een beetje blijven haken bij mij. Blijven hangen, moet ik zeggen. Dat die verantwoordelijkheid ook bij vrouwen ligt. Ja, natuurlijk. Ja, dat begrijp ik dus niet zo goed. Want zij zijn niet per se altijd de boosdoeners als het hierover gaat. Nee, maar dat vind ik ook. Maar alleen maar... hoe zeg ik dit? Weeg je nu je woorden omdat je niemand wil kwetsen? Nee, ik zit te zoeken naar... Ik vind dat iedereen altijd toch, ook al is het leven moeilijk... ook al word je negatief bejegend... Ja. Dat je toch... Ik heb het net ook al eerder gezegd... dat je toch als individu... toch de maximale ruimte moet pakken die er altijd is. Ook al denk je van niet... spreek ik nou Spaans? Nee, helemaal niet. Ik denk alleen wel dat je die maximale ruimte moet zien en herkennen. Zeker, zeker. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Mm-hmm. Maar ik kan er niet zoveel mee als mensen zeggen van... ja, oude vrouwen worden negatief bejegend... en dan moet eerst die samenleving... Terwijl ik altijd denk, hallo, wij zijn allemaal die samenleving. Dus nou, begin gewoon maar zelf. En wat heb jij gedaan, behalve dit boek geschreven? Als het gaat om je eigen persoonlijke... jouw zelfbeeld bijvoorbeeld? Ik lees ontzettend veel, wat ik al zei... van hopelijk hele wijze mensen waar ik wat aan heb. Ja. Ik heb het ontzettende geluk dat ik een paar goede mensen om me heen heb. Ja. Echt goede vrienden van verschillende leeftijden. Ja. Mannen en vrouwen met wie ik echt... behoorlijk open durft te praten en die van alles ook tegen mij kunnen zeggen. Was dat altijd al zo dat je open en eerlijk durft? Nee, hè? Nee, echt niet. Nee. Dat is ontstaan nadat je ziek was geworden? Ja. En hoe kan dat, dat het daarna ontstaat? Dat ziek zijn... Mm-hmm. Bracht me zo diep... Dus op de bodem van mijn bestaan... Ja. Ik heb me nog nooit zo kwetsbaar en naakt gevoeld. Ja. En dan niet even, maar echt heel fundamenteel. Ja. Dat ik werkelijk dacht van, dit kan ik niet alleen. Ja. Terwijl je daarvoor eigenlijk... Ik ging altijd vanuit dat ik alles alleen deed. Je deed niet per se een beroep op anderen als je even het moeilijk had? Nee, precies. Nee. Ja. Gewoon zelf oplossen. En toen werd je ziek? Toen werd ik ziek en toen voelde ik echt... Het was geen rationeel besluit. Ik voelde aan alle kanten, dit kan ik. Ik kan dit niet alleen. Ik kan dit sowieso niet... Mm-hmm. Maar ik kan het in ieder geval niet alleen. Het was niet zo dat anderen jou daarvan moesten overtuigen? Nee, dit was iets wat jij zelf voelde? Echt, het was een lied wat gewoon in mij... gewoon langskwam, wat gewoon ontstond. Mm-hmm. Heel, heel nadrukkelijk. Dat betekent misschien ook wel dat het eerder ook wel ergens diep in jou zat. Dat denk ik ook, maar daar wilde ik er niet naar luisteren. Nee, want toen was je nog sterk en koppig genoeg om je eigen plan te trekken. Om door te buffelen, ja. En dan word je ziek inderdaad. En dan kom je erachter ook dat er heel veel gedachten, emoties, andere gevoelens opgekropt zaten. Ik denk echt dat er heel veel oude brokjes, hè, waar we het net over hadden... Ja. Dat die op een of andere manier in dat ziekteproces zijn gaan smelten... aan elkaar zijn gaan klonteren. Ja. Daarom was het ook zo'n heftig proces. Ik ben ervan overtuigd dat het een soort catharsis was. Een soort transformatieproces. Ja, en dan zit je daar middenin. Is het dan eng om die mensen toe te laten? Dat was nou juist ook het... dat was nou juist het bijzondere. Het was dus helemaal niet eng. Ik kon me wel voor mijn kop stompen dat ik het niet eerder had gedaan. Want je bleek er hoeveel talent voor te hebben om die mensen toe te laten. Echt waar, 7 mensen om me heen. 7 weken. Ik moest elke dag naar het ziekenhuis. Ja. En iedereen had 1 dag in de week. Ja. Ze brachten mij met de auto daar naartoe, hielden mijn hand vast. Zorgden dat ik in het juiste gebouw op de juiste plek was. Mm-hmm. gaven me te eten. Nou ja, heel veel... Liefde ook vooral, hè? Je hebt het niet over eten, maar ze gaven je heel veel liefde ook. Ongelooflijk. Ja. Ik heb me nog nooit in mijn leven zo gedragen gevoeld als in die periode. En denk je dan niet met terugwerkende kracht... God, wat heb ik mezelf tekort gedaan, zeg al die jaren. Ongelooflijk. En ben je dan mild voor jezelf als je zo'n conclusie trekt? Nu wel, na deze ervaring, ja. Maar toen ook op dat moment... Toen het gebeurde, toen je middenin zat en misschien overrompeld werd... door alle liefde die je net beschreef? Het was zo warm en het was zo... Ik krijg er zelfs nog warm van. Zo bijzonder. Nee, dat is gewoon een land waar je wil blijven wonen. Ja, en tegelijkertijd betekent dat ook, als ik het vrij mag interpreteren... en het spijt me als dit een beetje iets te sentimenteel wordt of zo... je hebt jezelf wel onnodig veel pijn aangedaan... Ja, dat is zeker zo. Ik heb zo'n waanzinnige omweg genomen. Mm-hmm. Ja. Dus aan de ene kant zou je daar heel hard over kunnen huilen. Hè? Dat mm-hmm. je denkt, wat erg dat ik dat niet eerder gezien heb. Ja. Aan de andere kant is het gevoel van blijdschap zo groot. Mm-hmm. Nou ja, het woord verweest viel net eventjes. Ja. En als ik dit zo beluister en als ik ook zie hoe jij erop reageert... want wij kijken inderdaad heel erg naar elkaar tijdens dit gesprek... dan denk ik ook, maar deze lieve mevrouw die zo slim is... en vol is met liefde en die het ook niet makkelijk heeft gehad vroeger... die is jarenlang onnodig eenzaam geweest. Ja. En die... zo zag ik mezelf absoluut niet. Nee, dat klopt. Dat kan ik nu pas zien. Precies, dat kun je met... je kan nu reflecteren op het leven. Je kan nu zeggen van... wat zullen we zeggen? 40, 50 jaar onnodig eenzaam geweest. Ja. Dat is ook wel pijnlijk ergens, hè? Zeker. Ja, en hoe ga je daarmee dan om? Je bent zo'n intelligente vrouw. Je trekt zo'n conclusie... En wat doe je dan met die bevindingen? Het is echt heel makkelijk. Gewoon nu vooral lekker in dat lichaam blijven wonen. Niet zo in mijn hoofd zitten. Ja. Gewoon En vooral proberen die liefde te laten stromen. Je zegt net in een bijzinnetje niet te veel in mijn hoofd blijven zitten. Want in je hoofd is het gevaarlijk? Nee. Maar ik heb te veel in mijn hoofd gewoond. En te weinig gevoeld wat ik nodig had. Ja, je wijst nu naar je buikstreek. Maar ja. te veel in je hoofd gewoond. En daar ook een realiteit opgebouwd die misschien eigenlijk helemaal niks te maken had met de werkelijke realiteit. In die zin is het een hele gekke figuur die mij ook juist uit me. Ja, jee, hoe zeg ik dat nou? Nee, ik hou ook nog steeds erg van mijn denken, hoor. Ja? Ja. Heb je het nodig? Nou, ik vind het ook fijn om weer iets nieuws te ontdekken en nieuwe verbanden te zien. Mm-hmm. Maar ik heb nu het geluk dat ik zowel kan denken als heel goed kan voelen. Mm-hmm. En die twee ook met elkaar samen kan laten mm-hmm. gaan. En dat geeft ineens voor mijzelf een hele grote kwaliteitssprong. Dat snap ik heel erg goed. Nee, ik snap het heel erg goed. En dat is misschien ook helemaal in lijn met wat je hier in het boek... je pleidooi in het boek. Want nu... ik las dit boek en ik dacht van... Ja, mij wordt verteld van dit zijn de mooiste jaren in je leven. Ja. En je hebt het nu geweldig, dus pluk er lekker de vruchten van en geniet. Maar als ik jou zo beluister en als ik ook zie hoe opgewekt je vertelt over... hoe die twee zaken bij elkaar zijn gekomen, hoofd en gevoel. Mm-hmm. Dan lijkt me dit een veel rustgevender moment waarin jij nu zit dan waar ik me nu in bevind absoluut, in het leven. Absoluut. En natuurlijk ook het enorme geluk. Ik heb mijn hele leven gewerkt, dus ik heb gewoon een pensioen. Mm-hmm. Ik hoef niet over geld na te denken. Ik mag de dingen doen die ik graag doe. Mm-hmm. Maar ik hoef ze niet te doen. Ja, dus de hele gedachte die redelijk hardnekkig is in onze maatschappij... van de ouderen zijn zielig en eenzaam en weet ik veel wat. Toen ik jonger was, was ik veel eenzamer. En ook als ik naar onze jongeren nu kijk... Hè, als je naar de laatste onderzoeken kijkt, is dat natuurlijk onzin. Ook jonge mensen zijn vaak eenzaam en somber en noem maar op. Ja. En dat geldt niet alleen voor ouderen. Ja, we hebben nu recent weer een heel cijfer gehad, toch? Van 1 op de 6 jongeren. Ja, afschuwelijke cijfers. Ja. Dus eigenlijk... En we hebben nogal wat oudere luisteraars ook naar dit programma. Oh, ja? Eigenlijk zeg je... dit zijn misschien wel de beste jaren van het leven. Ja, dat denk ik wel. Als je het geluk hebt min of meer gezond te zijn... en als je het lef hebt... om je brokstukken, want mm-hmm. ik ben ervan overtuigd... dat heel veel mensen verdeeld zijn van binnen. Mm-hmm. Als je het lef hebt om je angsten, je tekortkomingen... je weeffoutjes of hoe je ze wil noemen... dat je die op durft te nemen in wie je bent. Mm-hmm. Dan word je dus een helere mens, als ik het zo mag zeggen. Ja, ja. En dat geeft bodem in je eigen bestaan. Hmm. Dus het leven vind ik nu nog wel eens zwaar. En ik denk van, maar ik moet gewoon even volhouden. Straks komen de mooie jaren. Ja, ik denk dat jij best ook iemand bent die nu ook al probeert... de dingen die je lastig vindt op te ruimen... of proberen daar een andere draai aan te geven. Ja, ik probeer controle te houden. Nou, misschien is dat niet zo'n goede strategie. Mm. Controle. Nou, wel met wat ik van jou net heb geleerd. Namelijk dat als er hierna een fase komt dat allemaal makkelijker zou kunnen zijn... dan zou je nu misschien het leven zo moeten inrichten dat je dan ook goed kan leven. Zeker. Alles wat je nu leert, waar je nu tegenaan loopt... daar heb je zometeen ontzettend veel profijt van. Ja. Ik vind het een heel geruststellend gesprek. Ja, dank je wel daarvoor. Komt er een nieuw boek? Want jij bent volop aan het schrijven nu. Ja, ik ben wel nog volop aan het schrijven. En over van alles aan het nadenken. Maar ik weet het nog niet. Maar de energie is er. Mijn energie is er en mijn nieuwsgierigheid ook. En dat past heel goed bij het pleidooi en het verhaal dat je net hebt verteld. Namelijk... Dat app niet weg of zo. Het wordt juist meer. Alleen je moet ervoor openstaan. Je moet je niet neerleggen bij de maatschappelijke gedachten over ouder worden. Zo dat is dan dat. Ophoudt. Heel erg bedankt voor het gesprek. Ja, het uur is weer voorbij gevlogen. U bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u een fijne nacht. NPO Radio 1. 1 uur zit